A5 i Audi A6 gotowe do odbioru. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 października, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. RSVP nie jest przez Izrael akcentowane i faktycznie odpowiedzi Iranu nie będzie, mówi wieloletni korespondent na Bliskim Wschodzie. Kolejna zmiana czasu o 3 w nocy, 60 minut na godzinę dla pociągów na najbliższej stacji. Nadzieje razem dla Was, na błoniach Stadionu Narodowego dziś koncert charytatywny dla powodzian. Izrael zaatakował w nocy cele wojskowe w Iranie. Odpowiedzi Teheranu nie będzie, powiedział w Polskim Radiu wieloletni korespondent na Bliskim Wschodzie Mariusz Borkowski. Jego zdaniem świadczy o tym komunikat wydany przez Iran kilka minut po ataku. Oficjalne źródła irańskie dla telewizji irańskiej oświadczyły, że atak był mało istotny, nie wyrządził zbytnich dużych strat, że tak naprawdę udało się strącić większość atakujących rakiet izraelskich. W związku z tym właściwie można powiedzieć, że nie ma sprawy, ponieważ nie mówiono nic o ofiarach śmiertelnych. Także Stany Zjednoczone oczekują, że Iran nie odpowie na izraelskie uderzenia i że nie dojdzie do eskalacji konfliktu. Były wicemarszałek województwa śląskiego Bartłomiej S. został zawieszony w prawach członka Platformy Obywatelskiej w związku z zarzutami korupcyjnymi, poinformował wiceprzewodniczący zarządu regionu partii Wojciech Król. Sąd zdecydował o umieszczeniu samorządowca w areszcie. Grozi mu do 10 lat więzienia. Bartłomiej S. nie przyznał się do winy i zapowiedział zażalenie na decyzję o aresztowaniu. W nocy cofamy wskazówki zegarów o godzinę. Powinniśmy o tym pamiętać, zwłaszcza jeśli wybieramy się w podróż koleją. Pociągi kursujące bliżej godziny trzeciej zatrzymają się na 60 minut na najbliższej stacji, mówi Magdalena Janus z PKP PLK. Po czym wyruszą w dalszą drogę. Godziny przyjazdu do docelowych miejscowości nie zmienią się. Natomiast składy wyjeżdżające w niedzielę 27 października będą kursować już normalnie, zgodnie z obowiązującym rozkładem. Do czasu letniego wrócimy w marcu. Nadzieja razem dla Was, na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie dziś koncert charytatywny dla powodzian. Początek o 17.30. Wystąpią gwiazdy polskiej muzyki, mówi dziennikarka Polskiego Radia Ula Kaczyńska. To jest naszym obowiązkiem dziennikarskim i jeżeli mamy taką możliwość, żeby zaprosić w takiej sytuacji ludzi na koncert, to czynię to bez wahania. Będzie dobra muzyka, będą fantastyczni artyści, będą fantastyczne artystki. Państwo ich doskonale znają z naszej anteny. Będzie Grzegorz Skawiński, będzie Małgorzata Ostrowska, będzie Bowska, Łukasz Zagrobelny, będzie Michał Szpak, Natalia Nykiel, Tomasz Organek. Duży potencjał talentu i muzycznej wrażliwości. Będą fantastyczne piosenki. Koncert jest kontynuacją kampanii Razem dla Was. W trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej nagrano kolejną wersję utworu Moja i Twoja Nadzieja. Piosenka ta zabrzmi także dziś. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pola na sport, Krzysztof Łoniewski. Nasze piłkarki wracają z Bukaresztu z tarczą. 3-1 pokonały Rumunki i finał barażu o Mistrzostwa Europy mają na wyciągnięcie ręki. Formalności muszą dopełnić we wtorek w Gdańsku, no i oby to była formalność. Wydawało się, że będzie nią dla Pogoni Szczecin domowa wygrana z czerwoną latarnią tabeli Puszczą Niepołomice. Tymczasem skończyło się tylko na 2-1 dla Portowców, a po drodze kilkukrotnym wybijaniem piłki z linii bramkowej. Koniec końców musimy cieszyć się z tych punktów, które mamy, dopisujemy je, a wiemy, że musimy być lepsi, bo stać na dużo, dużo więcej. Mówił kapitan Pogoni Kamil Grosicki. W PKO Ekstraklasie kopali jeszcze w Gliwicach. W XV wieku tu mieścił się ważny ośrodek husycki. Wczoraj Piast po 3 zremisował z Lechią Gdańsk. Niepocieszony takim wynikiem był strzelec gola na 3-3, napastnik gospodarzy Maciej Rosołek. Na przyszłość nie możemy doprowadzać do takich sytuacji, szczególnie u siebie, bo widzimy potem, jak ciężko wrócić z dwubramkowej straty, ale trzeba na pewno też wyciągnąć wnioski z tego i tego nie powtórzyć. Dziś grają Krakowia z Motorem, Śląsk z Rakowem i lider tabeli Lech z Radomiakiem. No i przede wszystkim w La Liga Real z Barceloną to od 21. Pod siatką po jednym meczu w Tauron Lidze Pani plus Lidze Panów deweloper z Rzeszów 3-0 pokonał Wolej Wrocław. Dostałyśmy lekcję siatkówki, mówi atakująca Woleja Wiktoria Kowalska. Próbowałyśmy, niestety nie poszedł mecz po naszej myśli i zdecydowanie nie. Oczywiście Rzeszów stawia takie warunki, że żeby się im postawić, to trzeba naprawdę zagrać z najlepszą siatkówkę. Jest to porażka, ale każdą porażkę biorę jako lekcję. Ta lekcja jest sroga. W rywalizacji siatkarzy Ślepsk Suwałki wypunktował przed własną publicznością 3-1 Stal Nysa. Mecz podsumuje z perspektywy ekipy gości przyjmujący Kamil Kosiba. Drużyna Suwałk w pierwszym secie słabiej troszkę zagrywała, albo my tak dobrze przyjmowaliśmy i nie odrzucili nas od siatki, tylko my ich. A w drugim secie wzięliśmy, można powiedzieć, do pracy i jak zaczęli kopać zagrywką po liniach między, to tak naprawdę każda następna kontra i każda następna akcja ich napędzała. Na zakończenie serwisu zaglądamy pod kosz. W najciekawszym spotkaniu kolejki w Orlen Lidze Koszykarzy Śląsk we Wrocławiu 66-67 przegrał z mistrzem kraju Kingiem Szczecin, a Górnik w Wobrzychu 62-56 ograł za Stal Zielona Góra. Słońce wróciło, ale chmury też nie odpuszczają, także rozpogodzenia i zachmurzenia dziś na przemian. Na termometrach 10 stopni na Suwalszczyźnie, 16 w centrum, 19 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W naszym studiu są już Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce. Ja się nazywam Renata Grochal, a ze mną w studiu dzisiaj są Jacek Trela, Polska 2050, Trzecia Droga. Dzień dobry. Dorota Olko, już nie partia Razem, ale ciągle Lewica. Dzień dobry. Witold Tumanowicz, Konfederacja. Dzień dobry. Waldemar Buda, Prawo i Sprawiedliwość. Niezmiennie. I Błażej Poboży, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry Państwu. Ciągle czekamy na Michała Szczerbę z Koalicji Obywatelskiej, który spóźnił się na zamówioną przez mojego wydawcę taksówkę, zamówił swoją i mam nadzieję, że dotrze do studia. Miniony tydzień w polityce to był jak dobry dreszczowiec. Zaczęło się mocnym gestem wobec Rosji. Szef MSZ Radosław Sikorski zamknął konsulat w Poznaniu, ale później już tylko emocje rosły. Rozpadła się partia Razem, teraz już wszyscy są osobno. Ale mieliśmy też raport MON-u w sprawie podkomisji Antoniego Macierewicza. 80 milionów przeszło wydanych, 41 zawiadomień do prokuratury i na koniec tygodnia okazało się, że został zatrzymany na Dominikanie Paweł Szopa, twórca marki Red is Bad, poszukiwany czerwoną notą Interpolu za nieprawidłowości przy wydawaniu pieniędzy przez Agencję Rządową Rezerw Strategicznych. I o tym będziemy dzisiaj rozmawiać w Śniadaniu w Trójce, ale przypomnę jeszcze, że jesteśmy też na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Można zadawać naszym gościom pytania, odpowiedzą na nie w internetowej dogrywce. Zaczniemy od raportu w sprawie podkomisji Antoniego Macierewicza. 41 zawiadomień do prokuratury, 24 dotyczą Antoniego Macierewicza, 10 byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka. Pozostałe doniesienia dotyczą panów Misiewicza, Nowaczyka, Jorgensena, którzy mieli poświadczać nieprawdę o katastrofie podczas badania tego wypadku lotniczego. I zacznę od pana Waldemara Budy. Robi to na panu wrażenie? Nieszczególne, bo zauważyłem taki trend i w zasadzie obserwuję go niemalże codziennie, że dzisiaj urzędnicy państwowi siedzą w swoich posadach, urzędach i oni mają taki Excel stworzony przez Donalda Tuska i muszą wyrobić pewną normę. Chodzi o składane zawiadomienia do prokuratury. No to już jest tak śmieszne, że każdy minister nie siedzi, nie myśli, jakie są problemy, jaki problem rozwiązać, gdzie wzmocnić państwo, gdzie odwołać się do problemów, które gdzieś spływają do nich do biur poselskich, bo to często są posłowie, tylko ścigają się na zawiadomienia. Do meritum odniósł, na przykład do tego, jak działało państwo za czasów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy Antoni Macierewicz spotykał się z panem Głaskowem, Rosjaninem, który przyjechał do niego z pendrive'em z danymi. Antoni Macierewicz spotkał się z tym człowiekiem w swoim biurze poselskim i przez kilka dni, przez 5 dni dokładnie, nie powiadomił służb, które mogłyby ochronę kontrwywiadowczą mu zapewnić. Dopiero po 5 dniach powiedział, że takie spotkanie miało miejsce. Ja mam ten komfort, ale też dyskomfort, że nie znam w szczegółach tego raportu, który ma ponad 800 stron. Proszę pamiętać, że wcześniejszy raport, który teraz jest kwestionowany, również ma kilkaset stron. Dotyczy spraw kompletnie zawiłych i skomplikowanych. Ale do tego jednego faktu, że Antoni Macierewicz się zachował we właściwy sposób, czy nie? Ja powiem szczerze, nie wierzę w ani jedno słowo, które jest w tym raporcie. Ani jedno słowo, bo przecież to jest zamówienie polityczne. Pan Tomczyk dostał zadanie jako wiceminister zaatakować Antoniego Macierewicza, zdeprecjonować jego pracę i przywrócić raport Anodiny de facto, bo raport Millera to jest raport Anodiny. Więc takie zadanie wykonał, pewnie dostanie jakąś nagrodę od Donalda Tuska, być może zostanie teraz przeniesiony do innego resortu albo jakieś awanse go czekają w przyszłości. Wykonał zadanie, ale czyli czy to ma w coś wspólnego odniesie, Jacek z prawdą? Nie sądzę. No mnie nie rozbawia w przeciwieństwie do pana posła Budy ta sytuacja, dlatego że ten raport pokazuje słabość, a właściwie nieistnienie państwa w tamtym czasie. Mówię o czasie rządów PiS-u. Nie odnoszę się nawet do tych 41 zarzutów w stosunku do Macierewicza, chociaż to jest liczba bardzo duża i te zarzuty są bardzo poważne, ale odnoszę się do tych kontaktów z obywatelami Rosji, niepoddanych weryfikacji przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dlaczego zrobił tak Antoni Macierewicz, pokaże najprawdopodobniej śledztwo, które będzie prowadzone w tej sprawie, ale to pokazuje, że państwo polskie w tym czasie nie funkcjonowało. A efekt tego jest taki, że 80 kilka milionów złotych zostało straconych. Ale według ustaleń tego raportu wiedział o tym Mariusz Błaszczak, szef MON-u. I dlaczego Mariusz Błaszczak nic nie zrobił z tą informacją, że Antoni Macierewicz zupełnie poza kontrolą służb spotyka się z ludźmi ze wschodu, ten mężczyzna później zniknął, rozpłynął się? To trudno powiedzieć. No to nie znam też tego raportu w szczegółach, no bo tylko mamy doniesienia medialne. Natomiast wiemy, że Antoni Macierewicz... Nie, no raport jest do przeczytania na stronie MON-u. Z tych doniesień medialnych wynika, że Macierewicz poinformował służby 5 dni po spotkaniu. W związku z tym uniemożliwił ochronę kontrwywiadowczą. Dlaczego tak zrobił? Nie wiem, kiedy Mariusz Błaszczak wiedział o tym. Jeżeli wiedział wcześniej, no to jego przewina jest znacznie poważniejsza. Jeżeli dowiedział się później, to może trochę mniejsza, ale na pewno również współuczestniczył w tym procederze. Dorota Olko? No to jest, ja myślę, że ten raport pokazuje, że działania Antoniego Macierewicza miały skutki nie tylko takie społeczne, że po prostu te narracje szerzone przez pana Macierewicza były dzielące ludzi, siejące dezinformacje, no ale pokazuje też, że miał skutki to takie jak straty dla... straty po prostu skarbu państwa, potężne straty. Niszczenie dowodów to jest gubienie dowodów. To brzmi aż surrealistycznie, że w tak ważnej sprawie giną dowody. Więc myślę, że ten raport no, potwierdza to, czego się spodziewaliśmy, ale wciąż jest wstrząsający. No i więc dobrze, że prokuratura zajmie się tą sprawą i myślę, że tu nie chodzi o te cyferki, ile jest tych zarzutów złożonych. No bo naprawdę, nie musiałoby być aż takich cyfr, nie musiałoby być aż takich cyfr, żeby to po prostu robiło, myślę, na każdym obywatelu i obywatelce przerażające wrażenie, na czym polegała działalność Antoniego Macierewicza. I te kontakty z Rosją, no oczywiście są głęboko niepokojące. I jeżeli Mariusz Błaszczak o tym wiedział, to w pierwszej kolejności, ja tutaj nie będę sądować o przyczynach, czemu nie reagował, ale po prostu to jest skrajna nieodpowiedzialność i narażanie bezpieczeństwa państwa. Bo tam jeszcze był jeden człowiek podający się za Brytyjczyka, który najprawdopodobniej był Rosjaninem i on dostawał informacje i materiały z tej podkomisji, czyli no, tak jakby miał na bieżąco relacje, co tam się dzieje, jakie są ustalenia. No więc brak interwencji w takim przypadku, jeżeli podkomisja staje się, działalność pana Antoniego Macierewicza w podkomisji staje się platformą mówiąc kolokwialnie, szemranych kontaktów z dziwnymi ludźmi z Rosji, no to należy reagować natychmiast. Pan Witold Tumanowicz? Czy Rosja od samego początku miała interes w tym, aby odnośnie katastrofy smoleńskiej dezinformować społeczeństwo i trafiła też na podatny grunt tutaj konfliktu politycznego, bardzo ostrego konfliktu politycznego i dlatego pamiętamy z jednej strony oczywiście no, skandaliczny raport Anodiny, to, że do tej pory wraku nie mamy, oskarżenie przecież naszych generałów o to, że byli pijani. A z drugiej strony niestety także niestworzone historie różnego rodzaju teorii spiskowych dotyczących jakichś wielkich magnesów czy innego rodzaju sztucznych mgieł. Znaczy według mnie po prostu była to celowa gra dezinformacyjna służb rosyjskich do tego, aby właśnie po pierwsze podsycić konflikt polityczny w Polsce, to raz, a dwa, żeby właśnie dodatkowo zamazać odpowiedzialność rosyjską, strony rosyjskiej za tą katastrofę. Znaczy, ale Antoni Macierewicz był świadomym narzędziem Rosji czy nie? Ja mam wrażenie, że Antoni Macierewicz po prostu za bardzo chciał, za bardzo się skupił na to, aby udowodnić tezę, która jak widać była nie do końca do udowodnienia, szukając czegoś, co by pozwoliło pokazać, że był to zamach. No na obecną chwilę tych dowodów nie ma. Natomiast pytania są ciągle, znaczy pytania o udział strony rosyjskiej i tego, w jaki sposób doszło do tej katastrofy, choćby zaniedbania przecież kontrolerów lotu właśnie na lotnisku Smoleńsku. No są rzeczy, które powinny zostać wyjaśnione w tej materii. I mam wrażenie, że po prostu właśnie strona rosyjska od samego początku, grając tą kartą dezinformacyjną, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, po prostu właściwie od swoją odpowiedzialność rozmyła. Jest już z nami pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Witam pana. Rozmawiamy o raporcie MON-u w sprawie podkomisji Antoniego Macierewicza. 41 zawiadomień do prokuratury. Pan Waldemar Buda mówi, że dla niego to jest zabawne i że ministrowie się ścigają na liczbę doniesień do prokuratury. Jak pan się do tego odnosi? Nie, to nie jest zabawa, to jest poważna sprawa. Wśród tych 41 zawiadomień jest kilkanaście dotyczących działalności Mariusza Błaszczaka. I to jest chyba najbardziej. Dokładnie tak. I to jest chyba najbardziej poważna sprawa, bo z tego, co przedstawił pan minister Tomczyk, wynika jednoznacznie, że cyklicznie Mariusz Błaszczak jako minister obrony narodowej był informowany przez służby specjalne o nieprawidłowościach, o działaniach zagrażających bezpieczeństwu, o tych dziwnych relacjach z obywatelami Federacji Rosyjskiej, o braku nadzoru i ochrony kontrwywiadowczej. Więc to bezpośrednio obciąża jednego z kluczowych polityków partii PiS. Natomiast no, sprawa jest bulwersująca i sprawa będzie miała swoje konsekwencje. Jestem przekonany, patrząc na pana senatora, na panią posłankę Lewicy, że nie będzie żadnej dyskusji nawet nad uchyleniem immunitetu Antoniego Macierewicza. On po prostu za to wszystko odpowie. Błażej Poboży, czy prezydent już się zapoznał z tym raportem? Cezary Tomczyk był wczoraj gościem podcastu Strefa Wpływów i pokazywał ten raport. On liczy prawie 800 stron bez jednej i mówił, że zostanie wysłany do prezydenta. No to skoro zostanie wysłany, czyli rozumiem. Ale jest już na stronie internetowej. No proszę pozwolić, żeby jednak wszystkie procedury działały zgodnie z pewnym przyjętym, dobrym także obyczajem, ale słuchając tej dyskusji, mam poczucie, że stało się przez te wszystkie lata coś, co nazwałbym totalnym odwróceniem pojęć i znaczeń, bo przecież jeżeli mówicie państwo, zwracam się do drugiej strony naszego stołu, o jakichś błędach w funkcjonowaniu państwa, to ja ciągle nieprzerwanie przez te wszystkie lata myślę, gdzie było polskie państwo w chwili katastrofy. Dlaczego jest tak? Cała ta dyskusja, o której tutaj mówicie państwo, jest przecież konsekwencją jednej politycznej, ówczesnej decyzji Donalda Tuska, który zamiast przyjąć zupełnie naturalne w przypadku statku powietrznego, który był statkiem wojskowym, konwencję polsko-rosyjską, co umożliwiłoby od początku udział polskich prokuratorów, polskich badaczy, lekarzy, ekspertów w śledztwie i potem w całej sprawie, zgodzono się na oddanie tej sprawy Rosjanom. I a co do samej podkomisji? I potem byliśmy skazani właśnie z jednej strony na to, że najpierw był raport Anodiny, o którym tutaj już moi przedmówcy powiedzieli mocno, którego kalką, panie powtórzeniem ale większości okay. test był raport Millera. Polska prokuratura badała sprawę i nie znalazła dowodów na zamach. Ale cóż to i to jest? Była prokuratura to pod rządami Ziobry. No ale to, że w okresie, gdy do władzy doszło Prawo i Sprawiedliwość, które z oczywistych względów czuło się odpowiedzialne moralnie za wyjaśnienie tej sprawy, która jest konsekwencją no, kapitulacji państwa w okresie rządu Donalda Tuska. Proszę państwa, mamy sytuację, gdzie po II wojnie światowej doszło do największej w historii katastrofy z udziałem głowy państwa i polskiej elity politycznej ze wszystkich opcji. I my w tamtym momencie, w tamtej sytuacji, jako państwo zgodziliśmy się, że nie będzie od początku w wyjaśnieniu tej sprawy brała udział polska strona w rodzaju ekspertów, prokuratorów, lekarzy. Co dziś zapamiętamy? Co po latach będzie w podręcznikach do historii z tego wydarzenia? Będą tragiczne obrazy bezpośrednio po katastrofie. Będzie zdjęcie pani premier Kopacz z prosektorium. Będzie dziwny, nie wiem jak go tłumaczyć, ale niech pan nie spóźnił się pan i przeszkadza pan od razu. Niech pan mówi dalej, ten swój monolog. Niech pan się nie wypowiada, bo po pierwsze nadużył pan, myślę, gościnności wszystkich uczestników w tym programie. Wpadł pan minutę temu i w pierwszym zdaniu pan przeszkadza. A ja mówię o czymś ważnym. Ja ale mówię gdyby o pan tym, się mógł że odnieść Polska do tego, poniosła co? Największą w historii po II wojnie światowej stratę rozmawiamy w postaci śmierci dzisiaj. Prezydenta i polskiej elity politycznej. Tam byli także przedstawiciele pana jasne. Obozu politycznego. Niech pan nie mówi o emocji, niech pan mówi o raporcie. Ale to jest kwestia emocji i mówię o tym, co zostanie z tego. Ale i wie pan, co zostanie jeszcze? Zostanie bardzo podzielone społeczeństwo, tak. czy naród, tak jak lubi tak, mówić bo ktoś popełnił prawica, błąd w momencie katastrofy. Zamachem, tak. tą kwestią zamachową, tym, że przez lata kłamstwo smoleńskie było szerzone i to przez jeden obóz polityczny. Do tego się pan odniesie? Są jakieś w ogóle dowody dzisiaj? Znalazła podkomisja dowody na zamach, na to, że zamach był w Smoleńsku. Ja powiedziałem. W tym raporcie, jeszcze jedno pytanie. W tym raporcie wprost jest napisane, że kiedy eksperci powołani przez Antoniego Macierewicza i przez podkomisję mówili, że nie ma dowodów na zamach, to była adnotacja Macierewicza odręczna, że trzeba zmienić te wszystkie tezy. Nie wierzę w ani jedno słowo raportów, które są powoływane przez czynnik polityczny, który ma za zadanie nic innego, jak po prostu raz jeszcze rozpętać wojnę polską. Tą stroną, która w tej sprawie w tej chwili próbuje politycznie wzniecić na nowo podział, z oczywistych względów są panowie Tomczyk i inni odpowiedzialni za ten raport. Michał Szczerba. Panie zwrócić uwagę, już poszły na przykład sygnały ze strony Lewicy, która jak na zawołanie, gdy słyszy pan przewodniczący Czarzasty tylko jakieś hasło, ze skandaliczną propozycją, aby pan prezydent miał, jak rozumiem, wycofać się z odznaczenia państwowego dla Antoniego Macierewicza. Z orłem to białym jest po dla prostu Macierewicza. Coś niebywałego. Antoni Macierewicz ma piękną kartę w okresie opozycji demokratycznej i za co oczywiste, to było przede wszystkim powodem przyznania mu panie tego lektor, najwyższego państwowego czyli ja tylko wyjaśnię, że jest wniosek Włodzimierza Czarzastego o odebranie jakaś żenująca odznaczenia polityczna orła białego Macierewicz ma piękną... To się pan nazwiska chociaż nauczył byłego ministra obrony narodowej, marszałka seniorów pan... Polskiego Sejmu. Chociaż nazwiska po tylu latach aktywności w polityce. Pan Macierewicz ma piękną kartę i ma piękny raport. 800 stron niegospodarności, nierzetelności, niesumienności, modyfikowania opinii ekspertów, ręcznego sterowania, wreszcie na końcu żona, która mu ten cały raport... redaguje, ale najbardziej... Antoni Macierewicz wczoraj był gościem telewizji Republika, zaprzeczył, że jego żona redagowała raport. A no właśnie, czyli żona się nawet nie przyznaje, no to... Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, hańbą jest, panie doradco poboże, hańbą jest to, co zrobił prezydent Duda w ubiegłym roku, przyznając temu człowiekowi, temu kłamcę. Hańbą jest pana obecność w polityce od wielu lat. Na teren to decydują, wyłącznie na... o tym decydują, panie poboże, moi wyborcy, pan nie wygrał żadnych wyborów parlamentarnych. Niestety nie jest pan zbyt popularną postacią. Mam rekordowy mandat pochodzący z wyborów jasne. Samorządowych. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że hańbą jest i doprowadzimy do tego i patrzę na panią posłankę Olko, że przyszły prezydent, i mogę to panu zagwarantować w tym studio. Ale co pan mówi przyszłego prezydenta? Cofnie tę haniebną decyzję prezydenta Dudy, żeby kłamcę, notorycznego kłamca, być może za chwilę przestępcę, nagradzać ale orderem orła białego. To, co robił Macierewicz, to było drogo. Szczęśliwie to się szybko skończyło. To było drogo. Panie pośle Duda, może pan nie przerywać. Coraz bardziej rusko jest wokół Antoniego Macierewicza. I naprawdę powinniście panowie zamilczeć w tym studiu, bo w tej chwili autoryzujecie działania, które były niezgodne z interesami państwa i niezgodne z bezpieczeństwem państwa. pan pracował w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, to pana zwierzchnik Mariusz Kamiński nadzorował służby i to Antoni Macierewicz uciekał przed służbami, uciekał i krył się wtedy, kiedy miał te niedozwolone, a być może zdradzieckie kontakty z obywatelami Federacji Rosyjskiej, czy tu w Polsce, czy w Wielkiej Brytanii, o czym traktuje bardzo wprost raport. Myślę, że gdy kiedyś zostanie wznowiona działalność Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich, powinien być pan jedną z pierwszych osób, trwają, panie redaktor, prace Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich w Polsce, koordynowane przez pana generała Stróżyka. Nie spotykają nie wykonują żadnych czynności. No pan nie uczestniczy w tych pracach, więc pan takie są komunikaty. Natomiast takie bardzo wyraźnie powiedzieć, wątek Macierewicza jest tam szeroko analizowany. Kiedy będzie raport? A to o tym będzie komunikował pan premier Donald Tusk. Natomiast niewątpliwe jest to, że ktoś, kto był ministrem obrony narodowej, został szefem podkomisji smoleńskiej, robił co chciał, wydawał pieniądze jak chciał, przewalił 81,5 miliona złotych, kontaktuje się z obywatelami Federacji Rosyjskiej, przekazują sobie pendrive'y, może wytyczne, a może polecenia. My tego dzisiaj nie wiemy. Dziś trzy zdjęcia, podam panu przykład. Trzy zdjęcia, niech pan mi powie, jaka emocja w panu powstaje. Pierwsze zdjęcie, pani Ewa Kopacz w prosektorium, to jest pierwsze zdjęcie. To? Drugie zdjęcie, bezpośrednio po katastrofie, premier Donald Tusk z Władimirem Putinem. I trzecie zdjęcie, Bronisław Komorowski podczas momentu, w którym lądują w Polsce ciała ofiar katastrofy. Jakie ma pan wtedy trzy spostrzeżenia? Pan, pan tak nie wiem, gdzie pan był wtedy, ja byłem na lotniskach, witałem te, no i jak pan, te jak ofiary, pan bo to wśród nich byli też moi przyjaciele i osoby, które szanowałem i znałem, ale wie pani, to jest bezczelne, co pan w tej chwili robi. Znaczy, pani minister Kopacz, bo była jedną z niewielu kobiet, polityczek, które zdecydowały się pomagać ofiarom, pomagać rodzinom w identyfikowaniu zwłok. Tam powinni być polscy prokuratorzy, tam powinni być polscy lekarze i polscy eksperci od pierwszego momentu. Panie ministrze Boże, a ja chcę pana zapytać, de facto dlatego, że zdecydowano o tym, że od początku ta sprawa nie była prowadzona przy udziale Polski. Zdecydowano o tym, że będzie sprawa prowadzona według konwencji chicagowskiej, która właśnie w ten sposób reguluje całe postępowanie. To jest umowa międzynarodowa, na którą Polska wcześniej się zgodziła, podpisując ją i później wdrożyła w przypadku tej tragedii, która się zdarzyła 10 sierpnia. O tym mówię. Ale ja chcę właśnie, ja też o tym mówię, ale nie, pan prezydent, pani ministrze mówi o zupełnie czym innym. Mówiąc właśnie o tym, że w sytuacji, gdy statek był statkiem powietrznym wojskowym, zastosowano procedurę określoną do statków cywilnych. I to jest podstawowy problem. A ja mam pytanie do państwa, bo pan minister Poboży mówi, że to źle, że polscy prokuratorzy nie badali wraku. Dlaczego podkomisja Antoniego Macierewicza ani razu nie pojechała zbadać wraku? Tylko robiono doświadczenia na parówkach, na puszkach, znaczy, na oczywistym które... było, że to było niemożliwe. No proszę takie pytania mi zadawać. No przecież oczywistym było, że nikt by nikogo nie dopuścił. To była konsekwencja tej błędnej decyzji, o której mówimy, tak? Ta konwencja na to po prostu nie pozwalała i dlatego były ograniczone możliwości działania w tej sprawie. A jak widzę, państwo się rozkoszują... A dlaczego nie odzyskano wraku przez osiem? Ja tylko dodam jedno słowo. To jest zarzut, że przyjął procedurę konwencji chicagowskiej w dobrej wierze. No to ja tego kompletnie nie rozumiem. Powoływane jest wprowadzanie w błąd, albo instytucje ja pana pytam, bo pan nie odpowiedział na pytanie, bo teraz pan się wypowiada, a powiedział pan, że nie przeczytał pan raportu. Ale ja właśnie... Dlaczego Antoni Macierewicz nie udowodnił zamachu? Dlaczego wydawano pieniądze polskich podatników na jakieś wymyślone teorie? Już mówię. Dzisiaj jest taka praktyka po stronie... Nie, ale obecnie, moje pytanie było inne. Ale do tego się odniosę, do tych obecnie rządzących, że podają jakąś sumę, mówią, że instytucja państwowa tyle wydała i to są zmarnowane pieniądze. Dzisiaj, idąc tą metodą i tą logiką, dzisiaj powołano pana pełnomocnika do spraw powodzi, który zażądał 75 tysięcy dziennie. Nie, to teraz będziemy o powodzi. Po to, żeby ratować powodzian. Nie udało się. To jest wasza logika. Na moje pytanie, to jest to szaleństwo i to jest to wariactwo. Pan Kierwiński. dokładnie taki budżet zażądał, żeby pomagać powodzianom. On więcej wydał niż sam pomógł. Minister Kierwiński zarabia tyle, ile wszyscy inni ministrowie, nie pani kłamie. Pełnomocnik zażądał budżetu 75 tysięcy i tyle dostał. Szanowni Państwo, kończymy temat raportu na temat podkomisji Antoniego Macierewicza. Ja tylko powiem tyle, że było 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości na znalezienie dowodów na zamach. Antoni Macierewicz wydał ponad 80 milionów i tych dowodów nie znalazł. Pan Błażej Poboży postanowił swoim tokiem iść chyba. Nie, bo jeżeli mówimy o przepraszaniu, to przypomniałem o tym, że pan poseł Szczerba powinien przeprosić za wczorajszą insynuację dotyczącą tego, kto dokonał wpłaty kaucji za dwie uwolnione przez decyzję sądu urzędniczki. Jest tyle nakrad, pan poseł Szczerba wczoraj na antenie siostrzanej stacji Rady Polskiego Radia w likwidacji, czyli Polskiego Radia 24, powiedział, insynuując, że te urzędniczki dokonały zapłaty tego z jakichś odłożonych własnych pieniędzy. A kto zapłacił te pieniądze, panie Błażeju Poboży? A zapłacił te pieniądze dyrektor programowy Telewizji Republika, pan redaktor Rachon. Pieniądze wyłudzają. Czy zdarzyło się 700 tysięcy kaucji? Panie ministrze, 700 tysięcy kaucji wpłaca dziennikarz za urzędniczki z okresu Prawa i Sprawiedliwości. Czyli jak rozumiem, to jest jedna ekipa. Zmieniamy temat. Puścimy wypowiedź pana posła. Nie puścimy. Zmieniamy temat. Radosław Sikorski zdecydował o zamknięciu. W radiu w likwidacji. Panowie, teraz zmieniamy temat. Czy emocje. Pan nie straszy, że będzie pan decydował o tym, kto będzie przychodził do tego radia? Panie ministrze, czy pan jest w stanie powściągnąć swoje emocje i nie rozwalać programu? Dziękuję bardzo. Radosław Sikorski zamknął konsulat Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. To reakcja na przypadki sabotażu, dywersji, które w Polsce coraz częściej się zdarzają. Czy to jest dobra decyzja? Czy to zadrażni relacje z Rosją? Już jest odpowiedź strony rosyjskiej, że odpowiedź na działania Sikorskiego będzie bolesna. Pani Olko. No ja myślę, że z zamykaniem konsulatów to jest zawsze trudna decyzja, no bo reakcja strony rosyjskiej oczywiście można było jej się spodziewać, ale jeżeli konsulat staje się jakimś siedliskiem dywersji, jeżeli rzeczywiście dzieją się rzeczy, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców przede wszystkim, mieszkańców miasta, no to myślę, że są to działania, których nie można było uniknąć. I ta decyzja wydaje mi się słuszna i odpowiedzialna, mimo tego, że no, strona rosyjska, wiadomo, że nie przyjmie jej z radością, ale bezpieczeństwo mieszkańców miasta jest na pierwszym miejscu i tutaj myślę, że to było działanie, zachowanie odpowiedzialne. Mężczyzna zatrzymany za próbę podpalenia fabryki we Wrocławiu, więc powiedział, że był inspirowany przez Rosjan. Michał Szczerba, jaka będzie reakcja Rosji? Będzie jeden konsulat zamknął, czy dwa? My o tym też rozmawialiśmy w tym tygodniu na sesji w Parlamencie Europejskim w Strasburgu i to nie jest jedynie przypadek Polski i tych działań hybrydowych, działań zagrażających naszemu bezpieczeństwu. Takie działania się odbywają w różnych krajach, w krajach bałtyckich, w Finlandii. Natomiast no, jeżeli zostały stwierdzone i potwierdzone przez służby, które działają apolitycznie i reagują na czas, nie tak jak w przypadku ostatnich 8 lat, to pan minister Sikorski wyciąga konsekwencje. Konsekwencje są konkretne. Konsulat Federacji Rosyjskiej, konsulat w Poznaniu zostanie zlikwidowany, jest likwidowany. Nie ma takich działań, jakie były za rządów PiS-u, że po wybuchu wojny pełnoskalowej, zbrodniczej, terrorystycznej, kolonialnej, bracia Karnowscy, czy czasami nazywani krymowscy, przeprowadzają wywiad z ambasadorem Andrijewem. Nie będzie tego typu relacji i każda sytuacja będzie bardzo konsekwentnie eliminowana. Mam wrażenie, że to dopiero początek, jeżeli jakiekolwiek będą sygnały ze strony służb, że takie działania dywersyjne, sabotażowe, zagrażające naszemu bezpieczeństwu będą się powtarzać, będą bardziej dotkliwe konsekwencje z wyrzuceniem Andrijewa na zbyt pysk. Powinien być Andrijew wydalony z Polski? W mojej opinii powinien być dawno wydalony z Polski. Wnioskowałem w tej sprawie wielokrotnie, jako jeszcze poseł na Sejm do Zbigniewa Raua. Niestety była cisza, ale nie było ciszy w przypadku programu Poland Business Harbor, bo wtedy, kiedy wybuchła pełnoskalowa wojna, ten rząd, rząd Pobożego, rząd innych polityków PiSu wydawał nagminnie wizy obywatelom Federacji Rosyjskiej, mimo tego, że dysponuje, jako były szef komisji śledczej, dysponowałem tymi materiałami, wielokrotnie proszono o zaprzestanie, zamknięcie tego kanału szczytowego. Ale panie pośle, ale Radosław Sikorski też nie wydalił ambasadora Rosji, nie sięgnął po taką opcję atomową w relacjach dyplomatycznych. A opcja atomowa zawsze pozostaje w dyspozycji ministra Sikorskiego, tym bardziej, że musi też wziąć pod uwagę, jakie będą konsekwencje, czy jaka będzie odpowiedź strony rosyjskiej na takie działania. No, pewnie. Tak. Błażej Poboże zgłaszał się do głosu. No tak, no przede wszystkim jestem absolutnie oburzony z tym, że wypadł tutaj poseł Szczerba w rzeczy, które mają niewiele wspólnego z prawdą. No nie, no była rozmowa po wybuchu pełnoskalowej wojny. Ale nie wie pani, co chciałem wojny. Powiedzieć, że już pani protestuje. Protestuje Brać przeciwko Karnowskich temu, z ambasadorem protestuje Rosji. Przeciwko temu, że już pomijając jakby styl prowadzenia tej rozmowy przez pana posła Szczerby, ale przede wszystkim protestuje przeciw wskazywaniu na okres rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo to właśnie w tamtym czasie, dzięki służbom podległym ministrowi koordynatorowi Mariuszowi Kamińskiemu, który łączył, tak jak i dziś zresztą, funkcję szefa MSWiA i koordynatora służb specjalnych, rozbito największą siatkę szpiegów rosyjskich w Polsce. To dzięki działalności służb podległych ministrowi Kamińskiemu został zatrzymany pan Rupcow, z którym wiele osób ze środowisk, no, nazwijmy to liberalno-medialnych, pozostawało w jakiejś tam nawet relacji przyjacielskiej. To w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości, właśnie gdy szefem MSWiA i ministrem koordynatorem był Mariusz Kamiński, wzmocniono granice państwa, budując zaporę, przy której pan to inwestycji poseł Szczerba przeszkadzał, nie głosując za nią, a jego wybryki wraz z jego politycznym towarzyszem przy granicy, gdy w momencie, gdy rozpoczynała się właśnie ta wojna, gdy ta wojna hybrydowa, to wtedy pan poseł Szczerba nosił tam, co już sam stwierdził, nie pizzę, a drożdżówki. I to jest właśnie ta różnica w podejściu do spraw bezpieczeństwa. Gdyby pan państwa. Się odniósł dziś do mojego pytania, czy to dobrze, że Radosław Sikorski zamknął ten konsulat w Poznaniu? Znaczy to jest akurat, jeżeli, powiem tak, ja nie mam wiedzy w tej chwili, jaki tam jest dokładnie powód, ale jeżeli słyszymy, że jest to odpowiedź na wykrytą przez służby dywersję, to oczywiście, że te działania, które podjął minister Sikorski jako reakcja w tym, znajdują aprobatę, bo tym się różni środowisko pana prezydenta, tym się różni środowisko Prawa i Sprawiedliwości, że my do spraw bezpieczeństwa zawsze podchodzimy równą miarą i pryncypialnie. A pan poseł, gdy był... A pan poseł, a nie przeszkadza mi pan, nie przeszkadza mi pan, kolejny raz mówię. A podczas gdy my podejmowaliśmy działania na rzecz wzmocnienia granicy, gdy walczyliśmy z operacją hybrydową, która już wtedy była prowadzona na wielką skalę, pan poseł Szczerba i część polityków jego obozu politycznego urządzali harce przy granicy. Niebieska torba będzie kolejnym symbolem, gdzie pana kolega biegł przez granicę, a pan ze swoim politycznym towarzyszem niósł drożdżówki dla osób, kiedy ludzie... Panowie, nie wszyscy naraz, bo nasi słuchacze nic z tego nie rozumieją. Waldemar Buda, jakie będą reperkusje tych działań Radosława Sikorskiego? Znaczy, szanowni państwo, no, jeżeli są informacje wywiadowcze, które wskazują na to, że ten konsulat, ta placówka oddziałuje, czyli jakby spełnia rolę nie dyplomatyczną, ale pełni wywiadowczą rolę dla państwa wrogiego, obcego, jakim jest Rosja, w sposób oczywisty należało tak reagować i mnie jakby ciężko weryfikować, ale w imię, można powiedzieć, powagi państwa, ja wierzę, że takie podstawy były i ja wierzę, że tak należało zareagować i tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast Ja mam inne wątpliwości, jaki dysonans poznawczy można powiedzieć, bo Jarosław Sikorski to ten, który wprowadzał ministra spraw zagranicznych na spotkanie z ambasadorami polskimi, ten, który się spotykał z ministrem spraw zagranicznych Rosji w koleżeńskich warunkach, ten, który de facto doprowadził do uruchomienia w Polsce małego ruchu granicznego z obwodem królewieckim, który doprowadził do wprowadzenia tutaj tysięcy Rosjan, dzisiaj rysuje się jako wielki antyrosyjski działacz. Mam wrażenie, że jeszcze kilka tygodni Jarosław Sikorski pewnie zatańczy w Tańcu z Gwiazdami, pewnie pojawi się w wielu jeszcze innych miejscach, bo tak strasznie zależy mu tej kandydaturze na prezydenta, po czym jak się to skończy, słuch o nim zaginie. Witold Tumanowicz. Pan pamięta i udział Jarosława Sikorskiego w tej wojnie z Rosją? Nie, pan jest tu zadania pytania. Ale pan pamięta. Przepraszam pana, ja tu zadaję pytania. Pan pamięta, ile wiz rosyjskich zostało wydanych, ile wiz Rosjanom zostało wydanych już po 1800. Wybuchu wojny? Raport NIK-u? Wiem, znam ten raport. W większości ten azyl, o którym tutaj była wielka mowa, to ponad 4000 było na rzecz Ukraińców przede wszystkim. A Rosja? Na podstawie ruchu granicznego z obwodu kaliningradzkiego, dzisiaj królewieckiego, dzięki mojej decyzji zmieniłem tę nazwę. Doprowadziliśmy do tego, że ten ruch graniczny się po prostu nie odbywa. Więc wiele udało się zrobić. Protestowaliście, tak jak pan minister mówił, nie chcieliście nawet ogrodzenia na granicy. A te 1800 wiz? Przeciwko temu. Gdzie są ci ludzie, panie ministrze? Był ministrze. Ja bym obawiał się najbardziej tego, że ci inżynierowie i lekarze, którzy dzisiaj są przesyłani z Niemiec, Syryjczycy, dzisiaj by stanowią realne zagrożenie w Polsce i tym powinniśmy się rzeczywiście zająć. Odpowiedź na moje pytanie? No, szanowni państwo, jakiś ruch między obywatelami Rosji i Polski zawsze był. Ale po wojnie została granica zamknięta dla Rosjan. A to wpuszczacie. Większy był za czasów Radosława Sikorskiego. No więc jeżeli zadajemy sobie tego rodzaju pytania, to zadajmy, dlaczego kiedyś otwarte drzwi były i ta wymiana była bez żadnych ograniczeń. Dobrze, pan senator Trela. Ja panu odpowiem, dlatego że w 2010 roku Jarosław Kaczyński zwracał się do braci Rosjan. To była taka sytuacja. Więc jeżeli mówimy o ochronie granicy... Ale to była kampania wyborcza prezydencka wtedy. No, ruski no, Antek później też robił swoje działania. W każdym razie musimy to osadzać w kontekście czasu i miejsca. To były inne czasy. I teraz pamięć ludzka jest zawodna i pan minister Poborzy nie pamięta, że wtedy, kiedy pierwsze ruchy były przez granicę, kiedy organizacje pozarządowe, ludzie, aktywiści pomagali tym, którzy przechodzą, to była zupełnie inna sytuacja. Przypomnę, ale proszę mi to... Panie ministrze, proszę nie przeszkadzać. To była zupełnie inna sytuacja, dlatego że przechodziły kobiety z dziećmi, były osoby, które umierały na granicy i wymagały pomocy. Były wypychane przez służby białoruskie i ograniczenie stronę prawa polską. Azylu w tym pomoże. Teraz mamy inną sytuację, dlatego że mamy werbowanych najemników z krajów Bliskiego Wschodu, którzy mają przechodzić przez granicę polską i destabilizować Polskę i Unię Europejską. I tam nie ma żadnych kobiet, żadnych dzieci. Pan Witold Tumanowicz, przepraszam, nie, teraz pan Witold Tumanowicz. Są kobiety i dzieci i dlatego wnosiliśmy o to na posiedzeniu rządu, nasi ministrowie, że kobiety i dzieci mają być chronione. Bardzo proszę. Są zespoły ratownictwa. Czekam cierpliwie na swoją kolej, żeby się wypowiedzieć. I jednak to jest jednak mowa tego typu, że no, to, co już powiedziałem wcześniej, że to jest po prostu rosyjska dezinformacja, to jest rosyjska dywersja, także to są takie, że ataki na poszczególnych polityków. A szczególnie chciałem zwrócić uwagę na to, że właśnie w interesie rosyjskiej narracji jest to, abyśmy się tutaj jako klasa polityczna przerzucali właśnie różnego rodzaju oskarżeniami o tym, kto jest bardziej prorosyjski, kto jest bardziej na usługach Kremla. Jestem przekonany, że żaden z nas nie jest, a jednak mimo wszystko po prostu te zarzuty są te niejednokrotnie formułowane. A konsulat to dobrze, i konsulat właśnie tego typu sytuacje, w której ujawniamy, znaczy rozumiem, że jest ujawnione to, że konsulat brał udział w różnych montowaniu właśnie jakiejś dywersji w stylu podpalenia pod Wrocławiem, że tego typu różnego rodzaju właśnie rzeczy, które mają właśnie destabilizować sytuację w kraju, się nasilają, no to nie dziwne, że nasze służby odpowiednio reagują. I ja na to bym chciał zwrócić uwagę największą, żebyśmy my, jednak mimo wszystko jako klasa polityczna, nie dawali się manewrować w taką prostą narrację, żeby się przerzucać oskarżeniami, kto jest prorosyjski, bo jestem przekonany, że akurat, że polska klasa polityczna jest jedną z najbardziej rosjosceptycznych z całej klasy politycznej w Europie. I tutaj zamykamy ten temat, bo chcę jeszcze poruszyć na antenie radiowej trójki jedną kwestię. Pięć parlamentarzystek partii Razem, w tym pani Dorota Olko, opuściło w partię Razem w czwartek. Co dalej? Czy będzie nowy klub, nowy, to już chyba koło będzie jakieś, albo przystępujecie do nowej lewicy? My zostajemy w klubie Lewicy, czyli tak jak do tej pory byłyśmy członkiniami parlamentarnego koalicyjnego klubu Lewicy, tak będziemy dalej. Wyszła z nami cała drużyna. Ale czy do partii Nowej Lewicy przystąpicie? Nie mamy takiego planu. Nie chcemy przepisywać, bo tak jak zaczęłam mówić, wyszła z nami cała ekipa ludzi. Są ludzie, którzy będą dopiero podejmować te decyzje w najbliższych dniach, za jakiś czas, o swojej przyszłości partyjnej. Mówię tu o osobach z partii Razem. Chcemy im pokazać, dać sygnał, że jest środowisko, które ma podobną ocenę sytuacji do nich, które myśli tak jak oni. No, w partii Razem od tygodni toczyła się dyskusja o naszej teraźniejszości, przeszłości, ostatnim roku, o naszej przyszłości. I ten podział dotyczący tego, jak chcemy działać w polityce, naszych strategii politycznych pożądanych, był już bardzo głęboki. Więc ja mam poczucie, że to jest taki moment, kiedy każdy powinien pójść własną drogą. Czyli Adrian Zandberg przechodzi do twardej opozycji, a wy będziecie wspierać rząd. Zandberg powiedział w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej, że woli być smerfem Marudą niż smerfem frajerem. Czy pani się czuje frajerką? Decyzje będą zapadały chyba w ten weekend w partii Razem. Ostateczne, no ale Adrian Zandberg i czy Maciej Konieczny, czy Marcelina Zawisza, no mówili o tym też publicznie w mediach, dlatego ja nie wiem, jakie są w tym momencie ich zamiary, no ale mówili o tym publicznie, że chcieliby tego wyjścia z klubu Lewicy i przejścia do twardej opozycji. Ja im życzę powodzenia, niech każdy idzie swoją ścieżką. Ja uważam, że naszym obowiązkiem jest jednak próbować zmieniać rzeczywistość i wykorzystywać do tego wszystkie możliwe narzędzia. Do tego trzeba czasem negocjować, czasem rozmawiać z ludźmi o innych poglądach niż my, no bo ta większość rządząca, rząd, to nie jest lewicowy rząd, to nie jest rząd naszych marzeń, ale moim zdaniem właśnie dlatego trzeba wzmacniać lewicowy głos w tej większości. Trzeba wzmacniać Katarzynę Kotulę w walce o związki partnerskie. Agnieszkę Dziemianowicz w walce o skrócenie tygodniowego czasu pracy. I we wszystkich kolejnych mniejszych walkach. Ale mnie zaskoczyło, że lewicowa partia chce, żeby w Wigilię Bożego Narodzenia było wolne. No to jest kwestia dostosowania do, powiedzmy sobie szczerze, do rzeczywistości. Wigilia to jest dzień dla ludzi, czy wierzących, czy niewierzących, dzień spotkań z rodziną. I ja mam wrażenie, że często ludzie, których praca jest fikcją w Wigilię, mają najwięcej do powiedzenia, jeśli chodzi o bycie przeciw wolnemu Wigilię. Po prostu już dzisiaj Wigilia dla wielu ludzi jest dniem takiej pracy na pół gwizdka, powiedzmy, a dla części Niestety nie. Dla kobiet, które... Ale jest poparcie dla tego, bo to nie będzie projekt rządowy, tylko poselski. To jest projekt poselski, no i będziemy zabiegać o poparcie dla tego projektu. Mam nadzieję, że jak najszybciej, tak żeby Wigilia była jeszcze w tym roku dniem wolnym. Ale jeżeli nawet nie będzie w tym roku wolnym, dniem wolnym, to zróbmy to od przyszłego roku. Dla wielu rodzin to będzie bardzo, bardzo duże ułatwienie. No ja myślę, że naprawdę też tych ostatnich zakupów do ostatniej chwili nie trzeba będzie robić. I serio, ta praca jest już w tym momencie w dużej mierze fikcją i myślę, że szczególnie dla kobiet, które no niestety wciąż są mocno obciążone domowymi obowiązkami, to będzie bardzo duże ułatwienie. Więc składamy tę ustawę i mam nadzieję, że będzie miała szerokie poparcie, bo właściwie... Witold Tumanowicz, jest pan za wolnym w Wigilię? No, czy tak, oczywiście. Tutaj się zgadzam, że to jest dzień spotkań z rodziną, więc warto, żeby ten dzień był wolny. Natomiast... Czy to koniec partii razem? Natomiast mam takie wrażenie, że właśnie to jest proces dojadania lewicy przez Donalda Tuska. To znaczy, no już tej podmiotowości lewicy po prostu nie ma. I ja zauważam, że jeszcze pan Adrian Zandberg chyba próbuje o tą podmiotowość jakoś walczyć. Oczywiście nie jest... Oczywiste jest to, że ja w żaden sposób lewicowym politykiem nie jestem i bardzo mnie cieszy ta słabość lewicy, natomiast mimo wszystko to do stabilizacji rządu Tuska. Tusk potrzebuje po pierwsze właśnie zjedzenia przystawek, po drugie tego, aby wygrać wybory prezydenckie i to jest coś, co właśnie próbuje w tym momencie realizować. Jedno mu się udaje, mam nadzieję, że drugie mu się nie uda. Michał Szczerba, koniec partii razem. Nie, przede wszystkim szanuję decyzję waszą. Fantastycznych dziewczyn, pracowitych posłanek, które postanowiły wspierać rządowy projekt i budować lewicę, której potrzebujemy na polskiej scenie politycznej. Więc szapoba. Natomiast, no cóż, no, jak ktoś chce robić lewicę z Pauliną Matysiak, która częściej się pokazuje się z Marcinem Chorałą niż z działaczkami praw kobiet i buduje jakieś osobne projekty, no to życzę powodzenia też tej posłance. Natomiast chcę bardzo wyraźnie, nie, po prostu dostrzegam pewne fakty i te fakty nie mają... Nie wolno się przywitać, te fakty, nie wolno powiedzieć dzień dobry, nie, ja rozumiem, nie, to jest wielki skandal. Ale Paulino Matysiak zostaje w partii razem. Niech pan... Jest to nawet patrząc na Paulinę Matysiak, ja mam takie też wrażenie od jakiegoś czasu, że, no, że po prostu trzeba podjąć decyzję i my tę decyzję podjęłyśmy, żeby już skończyć te spory, skończyć przeciąganie liny. Paulina Matysiak, no mam wrażenie, że nie może się zdecydować, z kim współpraca no jest, właśnie, dla niej istotniejsza. Zapisze się do PiSu? A to ja nie wiem, to trzeba pytać Paulinę Matysiak. Dobrze, nie myślę, że każdy powinien właśnie własnych wyborów. Czyli jak są dobre projekty, to nie można się pod nimi podpisać bez względu na to, że Prawo i Sprawiedliwość, chociażby CPK rozpoczęło. To nie można, bo tak linia partyjna nie pozwala. Ale panie pośle, to nie chodzi o... Proszę się zdecydować i wtedy, jeżeli jest to PiSu projekt, to trzeba być przeciwko. Ale panie pośle, ale my nie jesteśmy przeciwko CPK. Tu chodzi o zakładanie nowych projektów. A pani Paulina Matysiak właśnie w tej sprawie współpracuje z Marciną Chorałą. Ale tu chodzi o zakładanie nowych projektów. I panu Szczerbie to się bardzo nie podoba. Panie pośle, jak walczymy o kolejne sprawy, przepraszam, już tylko powiem, jak walczymy o konkretne sprawy, na przykład, nie wiem, ja byłam zaangażowana w ustawę o prawie autorskim, o tantiemy dla artystów. W Komisji Kultury w bardzo różnych zestawach podpisywaliśmy poprawki, przegłosowywaliśmy poprawki, przekonywaliśmy się nawzajem na rzecz sprawy w parlamencie i to się dzieje i bardzo dobrze. I bardzo dobrze, bo najważniejsze jest, żeby dla postulatów mieć takie poparcie, żeby je wprowadzić. Ale ja naprawdę nie rozumiem po prostu zakładania nowego projektu politycznego z kimś z bardzo odległej, w fundamentalnych sprawach różnej partii nie politycznej. Nie partii, tylko stowarzyszenia. Ale Paulinie Matysiak to nie przeszkadza? Bo... Ale to ja naprawdę, to no trzeba, to trzeba pytać Paulinę Matysiak. To ja mówię teraz o swojej pan Szczerba kończy i przede wszystkim, pan... Musimy uspokoić naszych słuchaczy i nasze słuchaczki. Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego jest realizowany. Kolejne etapy są prowadzone. Jest świetny monitoring tej sprawy też, którą prowadzi pan minister Lasek. Natomiast to, co zatrzymaliśmy, to gigantyczne złodziejstwo wynikające z zaplanowanego skoku na 300 hektarów lotniska Okęcia. Chcieliście to zlikwidować to lotnisko, chcieliście je sprzedać. Sprzedać deweloperom, tak, na to mam dokumenty. Jak pan ma jakieś wątpliwości, to mogę panu je po programie pokazać. Pan Waldemar Buda. Istotne w tej sprawie jest pan Waldemar Buda, jednak to, że musimy, zostały nam 3 minuty. Musimy dobić programy wspólne, w tym między innymi Związki Partnerskie. Nie zauważyć sytuacji, że po niecałym roku tych rządów zasadniczy element tego rządu, czyli jakby jedna z partii, która tworzyła tę koalicję, wychodzi, można powiedzieć, z poparcia rządu, bo to już dzisiaj tak wygląda. Czyli jakby partia Razem, oglądając i widząc... Ale partia Razem nie była w rządzie, nie popierała rządu, była w klubie Lewicy po prostu. Nie była w rządzie, nie była w koalicji. Ja mówię, partia koalicyjna, nie rządowa. Koalicyjna, proszę... Nie ma koalicji. Dzisiaj partia, która wspierała rząd po 8-10 miesiącach rządów, ona uznaje, że tego, co się dzieje w rządzie, nie będzie firmowała. I ona chce się odcinać od tego, co się w rządzie dzieje. Po 10 miesiącach. To jest niezwykle ważny sygnał. I nie dziwię się, bo tyle złych rzeczy, które się zadziało w tym czasie, no do takich decyzji powinno absolutnie predestynować. A to, że dzisiaj niektórzy przedstawiciele Lewicy za funkcje ministerialne, wiceministerialne, inne będą trzymać się rządu i jednocześnie, będąc konsumowanymi, to ja nie mam najmniejszych wątpliwości. Jakaś obietnica znajduje się na liście i tak dalej. Pewnie to dzisiaj zadziałało, ale nie ideało i nie sprawy. Akurat na Uniwersytecie Warszawskim zajmuję się problematyką partii politycznych, zwłaszcza tych niewielkich partii politycznych, jaką pozostaje ciągle Partia Razem, i mam takie 3 refleksje bardziej akademickie niż polityczne. Pierwsza. Według oficjalnych statystyk partia Razem liczy 3000 osób. Odeszło od niej 5 posłanek i łącznie, przynajmniej tyle w internecie znalazłem, 30 działaczy, a zatem mówienie o rozpadzie tej partii chyba jest trochę na wyrost. Mówię to jako nauczyciel akademicki, a nie jako polityk. No, jeżeli odchodzi 30 polityków z projektu, który liczy 3000 osób... Skąd ma pan takie precyzyjne dane na temat rezygnacji? Z internetu, tego, co napisaliście wczoraj na Twitterze, pani i wiele innych działaczek z partii Razem, które odchodziły. Około 30 osób odeszło. No, komunikat partii Razem. No więc ja powiem panu tak. Pani miała najdłuższą wypowiedź w tej serii, więc proszę pozwolić. Ale ja znalazłem informację z profilu Partii Razem, która mówi o tym, że odeszło 30 osób. No to komu wierzymy? Temu, kto prowadzi statystykę partyjną, czy nie? Mam wrażenie, że to chciałbym dokończyć swoją wypowiedź. Pani posłanka i kończymy na antenie. To jest... Wyszła jakaś grupa ludzi, stała grupa ludzi na konferencji. No, wiemy o kolejnych osobach, które odchodzą. Będą jakieś osoby podejmowały decyzje. Ja nie mówię, że to oznacza, że partia Razem się rozpada. To już też nie jest moja sprawa. Jak rozumiem, większa grupa osób wyjdzie. Ale myślę, że takie koncentrowanie... Aha, no dobra. Jeżeli pan minister pobożę wie lepiej, ile ludzi wyjdzie, to zaczynam być podejrzliwa. Nie mam tej bezpośredniej relacji, nad czym ubolewam, bo to jest jedna z lepszych posłanek tej kadencji. Szanowni Państwo, kończymy śniadanie na antenie radiowej Trójki, ale proszę z nami zostać. Emocje są od początku programu wysokie. Będziemy na YouTubie, będziemy na stronie internetowej Trójki i porozmawiamy między innymi o zatrzymaniu na Dominikanie. Panie pośle Buda, ja teraz mówię na antenie radiowej Trójki. Kończymy. Pan poseł Buda postanowił być dzisiaj zagłuszarką. Przechodzimy na YouTube'a i będziemy rozmawiać o zatrzymaniu Pawła Szopy. Śniadanie w Trójce. Zapraszamy do reklamy. Przed Państwem wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. SUVy Forda, Puma i Kuga. O, już sprzedane? Nowe Fordy Puma i Kuga w mocnej, limitowanej wyprzedaży rocznika z korzyścią finansową do 40 tysięcy złotych. Takie okazje nie lubią czekać. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. Tylko do czwartku w Euro. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. 50 zł za każde wydane 500. Na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple, przedsprzedaży, kart podarunkowych, sprzedaży towarów z dokumentem tax-free i usług. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi.